Twój mamie kom.pl i spełnij marzenie twojej mamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim CBA o uderzeniu w mafię lekową. Nielegalnie wywieziono z kraju środki za ponad 100 milionów złotych. Policja apeluje do kierowców, by zamiast Świecka wybrali dziś Słubice. Na A2 przy granicy jest wielki korek. A mieszkańcy Trzebienia na Dolnym Śląsku apelują do MON, by kolumny wojska przestały jeździć przez ich miejscowość. Leki z listy objętych zakazem wywozu, m.in. przeciw nowotworom, cukrzycy i antydepresyjne, za co najmniej 100 milionów złotych, wywieziono za granicę. Zamieszanych może być w to ponad 6 tysięcy aptek. CBA zatrzymało 7 osób. W ubiegłym roku mieli oni skupować leki w Polsce i sprzedawać drożej za granicą, mówi Piotr Kaczorek z CBA. Były to także leki zagrożone brakiem dostępności w Polsce. Onkologiczne, przeciwcukrzycowe, depresyjne, stosowanie w leczeniu ADHD, szczepionki, hipoalergiczne, preparaty dla dzieci. Wśród zatrzymanych jest domniemany organizator procederu, właściciele sieci aptek, pracownicy hurtowni leków i lekarz wystawiający hurtowo zapotrzebowanie na medykamenty. Kilkunastokilometrowy korek na A2 po długim weekendzie w Niemczech, co wiąże się z zakazem ruchu ciężarówek. Sytuacja przy granicy jest bardzo trudna. Zator sięga do Rzepina, mówi Sławomir Konieczny z lubuskiej policji. Jeden z pasów ruchu został wyłączony. Tworzą się poważne utrudnienia i korki na dojeździe do granicy. Apel, by kierowcy samochodów osobowych, jeżeli jest taka możliwość, zrezygnowali z przejazdu przez Świecko, aby kierowali się w stronę innych przejść granicznych, szczególnie Słubic. Usprawni to ruch, pomoże kierowcom samochodów ciężarowych. Korek jest nie tylko na autostradzie. Na drodze A2 ten korek może występować aż na 15, a nawet 20 kilometrze przy dojeździe do granicy, jeżeli chodzi o drogę numer 92. Takie utrudnienia mamy w okolicach Rzepina. Taka sytuacja na A2 powtarza się co roku po świętach w Niemczech. Tymczasem mieszkańcy Trzebienia koło Bolesławce na Dolnym Śląsku apelują do resortu obrony o wyznaczenie nowej drogi dla amerykańskich żołnierzy. Po zamknięciu pobliskiego mostu kolumny ciężkiego sprzętu nawet kilka razy dziennie przetaczają się przez wieś między poligonem a obozowiskiem. Są to samochody dość duże, no i jak jest ich dużo, jest to uciążliwe. Usuwam się całkiem na brzeg, żeby nie utrudniać i nawet machają, dziękują. Są wąskie drogi, wjeżdżają w płoty, rozwalają krzyże. Ludzie nie mają którędy przechodzić. To jest wina naszych władz, nie Amerykanów. A Amerykanie są w ogóle w szoku, że oni muszą jeździć koło cywilów, no bo u nich takiego czegoś nie ma. Do tej pory Ministerstwo Obrony nie zajęło stanowiska w tej sprawie. Wójt gminy Bolesławiec zapowiedział, że jeśli resort nie odpowie na apel mieszkańców w ustawowym terminie, poprosi o interwencję premiera. Projektem budowy zapory przeciwko dzikom roznoszącym wirusa ASF zajmie się dziś rząd. Ponad 1000-kilometrowa zapora ma powstać w ciągu 2 lat. Będzie przebiegać wzdłuż granicy z obwodem kaliningradzkim, Litwą, Białorusią i Ukrainą. Koszt to ponad 235 milionów złotych, mówi Rafał Romanowski z Ministerstwa Rolnictwa. Teraz będzie możliwość właśnie budowy takiej zapory, za tym pójdzie wieloletni plan budowy takiej inwestycji i oczywiście projekt specustawy, który będzie niwelował wszelkiego rodzaju problemy prawne, choćby z wywłaszczeniem czy też użyczeniem gruntu na przeprowadzenie takiej inwestycji. Wirus ASF pojawił się w Polsce 4 lata temu. Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził od tego czasu ponad 100 ognisk choroby u świń i ponad 2000 przypadków u dzików. Na koniec z ziemi polskiej do włoskiej. Prezydent Sergio Mattarella zwleka z mianowaniem Giuseppe Contego na premiera. Wczoraj jego kandydaturę zaproponowali przywódcy Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi. Włoscy komentatorzy przypuszczają, że to wyraz wątpliwości i niepokoju o samodzielność i kompetencje kandydata. Prezydent ma się obawiać, że profesor Conte, nie posiadający żadnego zaplecza i doświadczenia politycznego, będzie marionetką w ręku ugrupowań tworzących rząd. Media podkreślają, że Giuseppe Conte nie będzie miał żadnego wpływu na kształt rządu, bowiem Ruch i Liga dokonały już podziału stanowisk. Inną przyczyną niepokoju prezydenta ma być program rządu, który zakłada ogromne wydatki z budżetu i obniżenie podatków, co godzi w finansowe zobowiązania Włoch wobec Unii Europejskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach, suplementu diety Ostropest Tlamisty wspomagającego naturalną regenerację i ochronę wątroby. Na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie więcej chmur, przelotne opady, a także burze z gradem i silnym wiatrem. Na południu 24 stopnie, w centrum 23, na Podlasiu 19.

trying to break free. I'm going to Cairo, fever, I'm leaving for Cairo, fever, I'm going to Cairo, fever of my love, by the revolutions going on. Cairo, fever, I'm leaving for Cairo, fever, I'm going to Cairo, fever of my love, by the revolutions going on. Has a skin like paper, I just wanna take her, but she's pushing me away, I will never be the same. She's fighting with bad people, and she has to keep on doing revolution. She's gorgeous and she's faithful to her loving lady. Need I say anymore? Gotta love her so, gotta love her so, gotta love her so. Cairo, fever, I'm leaving for Cairo, fever, I'm going to Cairo, fever of my love, but the revolution's going on. Cairo, fever, I'm leaving for Cairo, fever, I'm going to Cairo, fever of my love, but the revolution's going on. Searching for my love, but the revolution's going on. Cairo, fever, I'm leaving for Cairo. Fever, I'm going for Cairo. Fever of my love, but the revolution's going on. Bye-bye, by the revolution's going on. Bye-bye, by the revolution's going on. Bye-bye, by the revolution's going on. Z tego, co czytam, też się Państwu ładnie przypomniało. Cairo Fever to był Limbowski. Teraz jest 18 po 11. W studiu Państwa gość i Jan Niebudak. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A z nami w studiu Bartosz Zadura z Biura Komisji Europejskiej w Polsce, z przedstawicielstwa tej instytucji. No i tak zaczęliśmy rozmawiać o tym, co może się stać na stoku, czy to we Włoszech, czy to w Austrii, czy to w innym kraju, do którego wybieramy się na narty, kraju, który honoruje kartę, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. No i na przykład ulegliśmy wypadkowi na stoku, czy w ramach Europejskiej Karty zwiezienie nas śmigłowcem do szpitala będzie także nią objęte? To znaczy, śmigłowiec oczywiście przyleci, zabierze nas do szpitala i wszelka pomoc zostanie udzielona, natomiast nie będzie się to działało w ramach karty EKUS, w związku z tym w którymś momencie przyjdzie do nas rachunek, a jak wiadomo, loty śmigłowcem są bardzo drogie, w związku z tym ten rachunek na pewno będzie wysoki, dlatego jeśli jedziemy na narty, na kitesurfing, na wszystkie, chcemy uprawiać sporty ponadstandardowe, nawet kolarstwo górskie, trzeba się dodatkowo ubezpieczyć, bo trzeba pamiętać, że karta EKUS wypadków związanych z uprawianiem takich sportów nie obejmuje. Jeśli chodzi o transport śmigłowcem, Karta EKUS obejmuje takie sytuacje, na przykład, kiedy jest wypadek komunikacyjny i ratownictwo lotnicze jest niezbędne, żeby dostarczyć pacjenta do szpitala, bo to po prostu ratuje mu życie. Wtedy ta karta EKUS rzeczywiście działa. Ale na przykład, jeżeli pacjent wymaga dalszej rehabilitacji albo kolejnych zabiegów, w momencie, kiedy jego stan jest już zabezpieczony i jako taki zostaje określony na przykład we Włoszech, a ma zostać i kontynuować leczenie, ma zostać przewieziony do Polski, to ten transport pacjenta już zabezpieczonego nie będzie objęty kartą i za niego możemy zapłacić sami. Tak, to jest przewidziane, także tutaj jeszcze raz można powtórzyć, że warto przemyśleć, jakie ubezpieczenia, w jakich sytuacjach nam się przydadzą i bardzo sensownie, przemyślanie zaplanować nasz wyjazd. Ja oczywiście wiem, że nie wszystkie wyjazdy za granicę da się przewidzieć. Czasami w związku z pracą, z jakimiś sytuacjami osobistymi musimy wyjechać z dnia na dzień albo z godziny na godzinę i wtedy karta EKUS jest tą podstawą, która nam gwarantuje te podstawowe świadczenia medyczne. Pan Szymon do nas napisał, jest studentem, posiada kartę EKUS i posiada kartę ISIC, czyli taką studencką międzynarodową kartę, która też ma swoje ubezpieczenie. Miał dolegliwość alergiczną, wybrał się do lekarza, było to też we Włoszech, no i dostał rachunek 36 euro. Pisze i pyta nas, jak uniknąć takich przykrych niespodzianek w przyszłości. No właśnie nie wiem, czy 36 euro tutaj w tym przypadku nie jest właśnie tą ceną, jaką płacą wszyscy ubezpieczeni także we Włoszech. Pewnie od tego należałoby zacząć, czyli sprawdzić, jak mieszkańcy Włoszech w tej sytuacji są traktowani, prawda? Dokładnie, ponieważ to już powtórzymy, karta EKUS gwarantuje nam świadczenia w danym kraju na takich samych warunkach jak obywatele tego kraju, więc tu trzeba najpierw sprawdzić, czy po prostu obywatel Włoch, idąc do alergologa, jak rozumiem, nie musiałby zapłacić tej kwoty właśnie za poradę medyczną. Oczywiście można spróbować się jeszcze skonsultować z polskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, który ma cały oddział zajmujący się tymi sprawami, nazwijmy to zagranicznymi, w ramach EKUS i jeszcze można to oczywiście sprawdzić. Też zaznaczmy, że EKUS to przede wszystkim te ośrodki, placówki medyczne, które działają w ramach publicznej służby zdrowia. No i to przede wszystkim sprawdzamy. Bartosz Zadura, Komisja Europejska, przedstawicielstwo tej instytucji w Polsce. Do rozmowy wrócimy jeszcze za kilkanaście minut. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Autopromocja. Tu Kielce. Niektórzy twierdzą, że w tym miejscu mocno wieje, ale ma prawo. W końcu to najwyżej położone miasto wojewódzkie w Polsce. Inni kojarzą tę miejscowość z pewnymi ostrymi narzędziami, ale bez nich nie powstałyby zabawki i muzeum tychże. Miasto jest znane także z wybitnych sportowców, ale i w tym nic dziwnego. W końcu przepływa przez nie rzeka, która według legendy daje siłę. Trójka wraca do korzeni. W czwartek w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Opowiemy o Kielcach. Do usłyszenia. Anna Rokicińska. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kielc. Autopromocja. Mam nadzieję, że o Kielcach i o okolicach, bo w okolicach Kielc bardzo wiele ciekawych i moim zdaniem jeszcze nie do końca odkrytych miejsc, które podczas wakacji można zobaczyć i świetnie się tam czuć. Muszę powiedzieć, że 23 minuty po 11 zostały nam ostatnie piosenki do wyemitowania. Teraz Drive by Truckers. Compelled but not defeated. mission was the mission, and that the wrongness of the sin was not the goal. To był zespół Drive-By Truckers, a teraz w programie Do Południa kolejne wtorkowe spotkanie, tym razem z Agnieszką Stępień. Pracownia projektowa. Miasto to złożony organizm. Centrum handlowe. Ekranoza. Pasteloza. Frank szwajcarski. Grodzone osiedla. Gentryfikacja. Kostka Bauma. Rower. Święte prawo własności. Komunikacja miejska. Budżet partycypacyjny. Ruchy miejskie. Lemming. Ład przestrzenny. I długo by jeszcze wymieniać. Łukasz Drozda, politolog i urbanista, komponuje obraz polskiej urbanizacji początku wieku ze 148 przeróżnych elementów. Bo tyle właśnie haseł znalazło się w jego książce 2000 Instrukcje obsługi polskiej urbanizacji w XXI wieku. Obraz, jaki wyłania się po złożeniu tych puzli, nie jest zbyt optymistyczny. Z tych puzli wyłania się obraz, który jest nieładny, tak bym powiedział, nawiązując do pojęcia nieładu przestrzennego, który jest jedną z form ładu i który czasem przejawia się w skrajnym nieporządku i rzeczywiście o czymś takim traktuje moja książka. Interesy osób, które operują w przestrzeni zurbanizowanej, są kompletnie sprzeczne. Nie w każdej sytuacji da się pogodzić interesy deweloperów, mieszkańców, władz publicznych, one często nachodzą na siebie. Po przeczytaniu tej książki tworzy się taki obraz, że każdy sobie rzepkę skrobie, to znaczy oddzielnie prowadzona jest polityka transportowa, oddzielnie polityka mieszkaniowa, no każda polityka jest prowadzona swoją równoległą często ścieżką. Tak, tutaj mógłbym zacytować jednego z profesorów z mojej uczelni, który mówi, że Polska zdaje się być niekiedy państwem bez mózgu, w sensie bez takiej instytucji koordynującej wiele działań. No i myślę, że polityka miejska jest bardzo dobrym przykładem takiej sytuacji, gdzie rzeczywiście ten chaos, to nieskoordynowanie jest bardzo silne. Dlaczego jest to tak dotkliwe? To po prostu dotyczy nas wszystkich. Jest to bardzo istotne, bardzo też zyskowne dla wielu osób. Na tam, gdzie... Ten chaos? Tak, no tam, gdzie można zarobić na nieruchomościach, a po prostu sam chaos, tak, czasem intencjonalny, może prowadzić do poważnych nadużyć i poważnych skutków. Któryś element, który pan opisuje, szczególnie pana zaskoczył, zaciekawił? Sam dobór haseł wynikał z pewnego zamierzonego planu. No, mogę powiedzieć, które hasło jest dla mnie na przykład najważniejsze. Pojęcie wstydzenia się przed obcokrajowcami. To jest hasło, w którym mówię o takiej pewnej fascynacji w kształtowaniu naszego otoczenia tym, jak sobie wyobrażamy lepiej rozwinięte miejsca na świecie, ten mityczny Zachód. Bezpośrednią inspiracją dla tego hasła była pamięć o tym, jak chwilę przed Euro 2012, które miało być nie tylko wydarzeniem mającym podnieść cywilizacyjnie Polskę wedle zamierzeń autorów tego rozwiązania, ale też miało po prostu pokazać światu, że jesteśmy fajni. No chwilę przed tym w Warszawie, a szczególnie w kluczowych ulicach wymieniano chodniki. Byleby ktoś nie zobaczył tych krzywych chodników. Innym tego znakomitym przykładem była debata nad okładką jednego z czasopism sprzed paru miesięcy, które zaprezentowało zdjęcie Pałacu Kultury i część oburzonych internautów mówiła, no ale jak tak można pokazywać współczesną Polskę nie z perspektywy autostrad, orlików i wszystkiego, co nowoczesne i zrewitalizowane, tylko tego parszywego komunistycznego Pałacu Kultury. Więc myślę, że kiedy chcemy zajmować się przestrzenią, tym, co nas w niej fascynuje, co jest problematyczne, co chcielibyśmy zmienić, musimy się odwoływać do bardzo różnych pól i dlatego ja tam równocześnie mówię o zmianach prawnych, równocześnie o zjawiskach ekonomicznych, ale też czymś, co jest związane z czysto materialnym wymiarem przestrzeni. Bo Łukasz Drozda w książce 2000 Instrukcje obsługi polskiej urbanizacji w XXI wieku opisuje zarówno przestrzeń materialną miast, jak i niematerialną, czyli społeczno-ekonomiczną. Pracownia projektowa przygotowała Agnieszka Stępień i w pracowni projektowej umawiamy się znowu za tydzień. Teraz sam przed sobą czuję się usprawiedliwiony, bo rzeczywiście bardzo lubię tę piosenkę, ale nie nadużywam jej. Tytuł utworu Run, zespół Foo Fighters. Girl, be like, in a night. No właśnie, i mimo, że słyszeliśmy już tyle razy, utwór ciągle ma swoją należytą moc. Run i zespół Foo Fighters. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Jan Niebudek. I nasze ostatnie spotkanie z Bartoszem Zadurą z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Tak, rozmawiamy o karcie europejskiej, karcie ubezpieczenia zdrowotnego. I w pewnym momencie przychodzi pytanie o liczby. Jak dużo tych kart jest wydawanych na przykład w Polsce? Czy mamy takie dane? Tak, obliczono to 10 lat... Po 10 latach funkcjonowania tej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli w 2014 roku tych kart we wszystkich krajach objętych kartą ECUS wydano ich ponad 200 milionów. To pokazuje, że świadomość Europejczyków, że po pierwsze coś takiego istnieje, po drugie, że warto to mieć, wybierając się do innego kraju Unii Europejskiej, no systematycznie rośnie. Średni przyrost wydawania tych kart obliczono na 4% rocznie. Może powiedzmy, jak to było w Polsce. Czyli wtedy w Polsce, w 2014 roku, to było 8 lat, od kiedy te karty były wydawane i było tych kart wydanych ponad 2 miliony egzemplarzy. No bardzo to... dobry wynik. Tak. Tak mi się wydaje, prawda? No właśnie, przypomnijmy, karta przysługuje wszystkim ubezpieczonym w Polsce, więc niestety na przykład osoby, które pracują na umowach cywilnoprawnych, no muszą się ubezpieczyć we własnym zakresie, ponieważ nie są ubezpieczone, nie mają tego ubezpieczenia od pracodawcy. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad instytucjami odwoławczymi w sytuacjach spornych. Mamy przykład przysłany przez słuchacza, który jest obywatelem Polski, pracuje w Bułgarii, przez tamtejszą firmę jest zatrudniony, tam odprowadza podatki i tam jest także ubezpieczony. Ale z punktu widzenia bułgarskich urzędników, w związku z tym, że nie przebywa, jak twierdzą, na terenie Bułgarii dłużej niż 180 dni w roku, bo jest przedstawicielem handlowym i przebywa w Polsce, nie otrzymał od nich karty ECUS, a polski NFZ twierdzi, że powinien otrzymać taką kartę w Bułgarii. No i słuchacz pyta, czy powinien się dodatkowo ubezpieczyć. To ja odpowiadam, że powinien zawczasu oczywiście dodatkowo się ubezpieczyć w takiej sytuacji. No ale właśnie, czy można szukać jakiejś pomocy i u kogo? Tak, oczywiście. No pierwszym takim miejscem, gdzie należy się odwołać, to jest lokalny Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli w tym wypadku bułgarski. Jeśli tam nie uzyskamy pomocy, to wtedy polski Narodowy Fundusz Zdrowia, ale z tego co wiem, to te dwie ścieżki zostały tutaj wykorzystane. Także kolejną taką instancją jest tutaj Komisja Europejska. Ja postaram się tutaj wyjaśnić to już poza anteną tą sprawę. Mogę tylko powiedzieć z historii, że w 2011 i 2013 roku Komisja Europejska właśnie wszczęła procedurę wobec Hiszpanii, gdzie to były lata bardzo głębokiego kryzysu w tym kraju i tam rzeczywiście karty ECUS nie były honorowane, były skargi i dwa razy Komisja Europejska zwracała Hiszpanii uwagę, rozpoczynając taką procedurę, to jest taka formalna procedura, która dyscyplinuje kraj, no na końcu jest oczywiście są sankcje, tutaj do tego nie doszło, sprawa została wyjaśniona. Czyli po prostu Hiszpanie mówili, żeby płacić. To była taka sytuacja, że oczywiście udzielali opieki medycznej, Państwowa Służba Zdrowia, natomiast prosili o paszport lub dowód osobisty, kartę kredytową i przychodził rachunek, mimo że osoba legitymowała się kartą ECUS. No właśnie, a co jeżeli jednak, i tutaj moja historia, zdarza mi się nie mieć ze sobą karty ECUS, a gdyby coś się stało i gdybym nie był ubezpieczony dodatkowo, najczęściej jestem, ale gdybym nie był, a potrzebuję pomocy lekarskiej w kraju objętym ECUS. Co wtedy? Oczywiście, no, pewnie muszę zapłacić. Tak, no trzeba oczywiście wziąć rachunek. Zakładam, że to jest przypadek osoby ubezpieczonej w kraju, czyli w Polsce. Wtedy można zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia i wtedy otrzymuje się zwrot odpowiadający kosztom, które dana osoba poniosłaby za takie samoleczenie w swoim kraju. Może się też okazać, że na przykład no niestety to leczenie otrzymane za granicą nie wchodzi w Polsce w zakres bezpłatnych usług tutaj w tym takim koszyku proponowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. No wtedy niestety tego zwrotu nie będzie. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jeszcze przed wyjazdem na urlop. Można to zrobić w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nie udało nam się niestety połączyć z przedstawicielem tej instytucji, ale można także takie informacje znaleźć na stronie Komisji Europejskiej. Tak, ja ze swojej strony mogę obiecać, że w ciągu 2 dni też na stronie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zamieścimy takie linki, informacje, ponieważ zainteresowanie jest dużo, duże, zbliżają się wakacje, także wystarczy wpisać w wyszukiwarce Komisja Europejska w Polsce albo prościej KF w Polsce, będzie nasza strona i myślę, że w ciągu 2 dni te informacje będą w jednym miejscu dostępne na pierwszej stronie, także to może ułatwimy. Jeśli Państwo by nie chcieli odwiedzać akurat tej strony, wystarczy wpisać EKUS, Komisja Europejska, wtedy będzie taka szersza strona też Komisji Europejskiej. Wszystkie kraje są wylistowane, jakie usługi medyczne w ramach EKUS komu przysługują w języku polskim, więc jest to bardzo proste. Bartosz Zadura, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I ja też dziękuję panom za spotkanie i życzę przyjemnego dnia. Została mi jeszcze jedna piosenka, którą wybrałem dla państwa, zatytułowana Ye Blues. Kenny Wayne Shepherd Band. To wszystko od nas na dziś. Przyjemnie bluesowego dnia życzą Natalia Grzeszczyk, Anna Regulska i Piotr Baron. Mam takie silne postanowienie, by spotkać się z Państwem za tydzień. Za dziś dziękujemy. Do usłyszenia. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Twarz z Duna pokryła się kropelkami potu. Wyjąkał. Dobrze, powiem wszystko. Fragment 21. To jest on, ten listonosz, podsunął portret Rafałowi. Nazywa się Edmund Frankowiak. Jest z Poznania. Pracuje na głównej poczcie jako listonosz pieniężny. Obsługuje rejon ulic Pełczyńska, Zyblikiewicza, Jabłonowskich. Zaczęliśmy chodzić razem jesienią ubiegłego roku, zaraz po tym, jak Niemcy utworzyli getto. On wpadł na pomysł, by wyszukiwać Żydów, co nie poszli do getta i się ukrywają. Mieliśmy nałożyć na nich kontrybucje, żeby pod groźbą doniesienia co miesiąc coś płacili. Wtedy, jak on zabił Molendową i zabraliśmy tę kasetkę, to rozwaliliśmy ją na miejscu, łomem. Było trochę biżuterii, carskie złote ruble i papiery. On zabrał kosztowności i powiedział, że je sprzeda, a potem się podzielimy. Ja wziąłem te papiery. Może kiedyś będą coś warte. Masz je tu? Tak. Pokaż. Zdun wstał i chwiejnym krokiem podszedł do kredensu, wysunął szufladę. Krawiec uważnie patrzył mu na ręce, kiedy wyjmował gruby plik papierów i kładł na stole. Rafał rozłożył je. Były to obligacje skarbowe z 1935 roku, wydrukowane na podobnym papierze jak banknoty, ale w dużo większym, prawie kancelaryjnym formacie z napisem Rzeczpospolita Polska. Obligacja 3% pożyczki inwestycyjnej wartości imiennej 100 zł w złocie. 100 zł. Obok kilkudziesięciu papierów leżała koperta zaadresowana Wielmożny pan prezes Oskar Landau. A w niej list. Szanowny panie prezesie, Ozyasz Gottlieb przesłał 6 tysięcy złotych w obligacjach na poczet długu. Czy możemy to przyjąć? Z poważaniem Lisiecki, księgowy. Rafał odłożył list i popatrzył na Zduna. A więc była to kasetka, którą złożyły na przechowanie u Molendowej panie Landau. Pani Landau zmarła, a jej córka wpadła ci w oko. Zacząłeś ją nachodzić, molestować, aż musiała uciec do Warszawy. I tam została zamordowana. Wróćmy do sprawy. Ilu macie tych Żydów, którzy płacą wam haracz? Kilkunastu. A dokładnie? 23. A jeszcze dokładniej? 35. Mieliśmy 40, ale 5 wpadło. Ciekawe, kto ich zakablował, bo chyba nie wy. Pewnie, że nie my. Pełno łajdaków się kręci. Donoszą bezinteresownie. Nie no, śmieszaj mnie. A wy co? Działalność charytatywna. My ich chronimy i oni nam za to płacą. Chronicie? Jak? Dopytywał policjant. No, nikomu o nich nie mówimy. Pomagamy. Raz do jednego starego sprowadziłem doktora. Albo zaniosłem buty do szewca. To ile wyciągacie miesięcznie? Nie potrafię powiedzieć. Wszystkim zajmuje się Mundek, to znaczy listonosz. On dzieli utarg i daje mi moją część. Mam do niego zaufanie. Dzielicie się pół na pół? Nie. My bierzemy po ćwiartce, a połowa idzie na cele organizacji. Jakiej organizacji? Ja nie wiem. Nie należę do niej. Mundek powiedział, że mogą należeć tylko Polacy. A ja jestem pół Rusin. No dobrze. Resztę nam pan Mundek wyśpiewa. Powiedz mi jeszcze, dlaczego wy, jak mówisz, zgarniając niezłe pieniądze od swoich 35 chronionych Żydów, połaszczyliście się na mieszkanko biednej dziewczyny? Na co liczyliście? Coście od niej wynieśli? To był jego pomysł. Powiedział, że ona musi trzymać u siebie duże oszczędności, bo ma spore powodzenie, duży ruch w interesie i zblatowanego portiera z Astorii, co to podsyła jej dobrych klientów, Volksdeutschów, Niemców, bo tylko tacy tam nocują. I co? Nawet złamanego grosza nie znaleźliśmy. On dostał szału. Zdun zamilkł i patrzył na policjanta z lękiem. Rafał myślał, że jego serce już skamieniało i niczym już się nie może przejąć po tym wszystkim, co przeżył. Po wielkiej wojnie, po pracy w policji, w której stykał się z najgorszym brudem świata, po śmierci ukochanej żony sądził, że nic już nim nie poruszy, nic go nie zadziwi. Wiedział przecież, kim jest Lenka, czym się trudni, z czego żyje i kiedy się spotykali, wydała mu się zupełnie niewinna, czysta, niezbrukana, jakby cała nędza tej profesji nie mogła jej dotknąć. Lawina myśli i uczuć przeleciała przez jego mózg w ciągu kilkunastu sekund. Nikt by się nie domyślił, że nie było go przez chwilę przy tym stole. Wreszcie odezwał się. Masz adresy tych waszych podopiecznych? Mam. Daj. Zdun wstał i otworzył drugą szufladę kredensu. Spod stosu obrusów, spod papieru wyścielającego szufladę, wygrzebał szary zeszycik szkolny, obłożony lichym papierem. Z pewnością pamiątkę po Sowietach, bo na okładce widniał napis cyrylicą Tietrać, zeszyt, żeby nie było wątpliwości. Podał Rafałowi, który go otworzył i przejrzał. Nie znalazł w nim nazwisk, tylko adresy i daty, a przy nich cyfry 120, 50, 85. To są kwoty, tak? W dolarach? Tak. A co oznacza 10 razy 5 R? 10 złotych 5 rublówek. Tak myślałem. Posłuchaj uważnie. Teraz my zajmiemy się panem listonoszem. Żeby ci nie przyszło do głowy go ostrzec. Pamiętasz czwartego z nas? Tego w masce gazowej? To jest twój cień. Od niedzieli zawsze przy tobie. Chociaż tego nie wiesz. Ma rozkaz natychmiastowej likwidacji, gdyby zobaczył, że coś kombinujesz. Rozumiesz? Bez ostrzeżenia palnie ci w łeb. Wszędzie. W domu, na ulicy, nawet w tramwaju. Bo sprytny jest jak kot. Nikt nigdy go nie złapał. I nie złapie. Przypominam ci też, że mamy na ciebie haka. Twoją legitymację gestapowską. Więc radzę ci, nie podskakuj. Siedź w domu i czekaj na naszą następną wizytę. Powiedz głośno. Zrozumiałem. Zdun wstał i powiedział łamiącym się głosem. Zrozumiałem. Przepraszam. Rafał pokręcił głową. Po raz pierwszy od początku wizyty na jego twarzy pojawił się gniew. Nie ma przebacz, powiedział. To jeszcze panu powiem, że z tych pięciu, co wpadli, dwóch zastrzelił listonosz. Dla przykładu, na postrach, ale nie z tej małej broni. On ma wielkiego nagana. Jesteś urodzonym kapusiem, Basyłyszyn. Jeszcze chwila, zakablujesz swoją matkę. Urodzony policjant powiedziałby, praca z tobą to przyjemność. Kiedy Lolek wysłuchał szczegółowego sprawozdania z akcji, Zduna rzekł. W tej sytuacji musimy to zameldować w sztabie. Może uda nam się zobaczyć z Siwym. Też tak myślę. Jeśli dadzą nam placet i dostaniemy takie uprawnienia, o jakich zablefowałem Zdunowi, ruszymy do akcji. Mam już nawet pewien pomysł, jak złapać listonosza we wnyki. Ale to ci powiem, jak uda nam się załatwić sprawę w sztabie. Dobra. Idę poprosić o audiencję. Jak znam życie, przyjmą nas najwcześniej o 5:00. Pojechali razem tramwajem do Śródmieścia, po czym ich drogi rozeszły się. Rafał postanowił zajrzeć do archiwisty. Może przyszła jakaś wiadomość od Lenki. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do piątku, około 11:50. Zapraszamy